فسترگو کی می اوخی دجران راشی راشی فسترگو کی می اوخی دجران راشی راشی اے خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی اے خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی فسترگو کی می اوخی خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی اے خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی نڈار سکرا کوشی شمو زائد پا نگاشتا خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی اے خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی فسترگو کی می اوخی دجران راشی راشی فسترگو کی می اوخی دجران راشی راشی اے خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی اے خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی کوشش وکڑای ہمت وکڑای خلاصان کی پیدا کڑای کوشش وکڑای خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی اے خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی فسترگو کی می اوخی دجران راشی راشی فسترگو کی می اوخی دجران راشی راشی اے خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی اے خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی ترسو سرا جدا تورو سپین اکڑے ملگرو ترسو سرا جدا تورو سپین اکڑے ملگرو خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی اے خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی فسترگو کی می اوخی دجران راشی راشی فسترگو کی می اوخی دجران راشی راشی اے خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی اے خدایا پا گلو نومی خزان راشی راشی که هر سمرا مغرور د زمانه وی سر با اخری که هر سمرا مغرور د زمانه وی سر با اخری یو ورځ د منصوري به پرې کاروان خدایا په ګلونو مې خزان راشي راشي اے خدایا په ګلونو مې خزان راشي راشي سترګو کې مې اوښکې د هجران راشي راشي سترګو کې مې اوښکې د هجران راشي راشي اے خدایا په ګلونو مې خزان راشي راشي اے خدایا خدایا په ګلونو مې خزان راشي راشي اے خدایا په ګلونو مې خزان راشي راشي سترګو کې مې اوښکې د هجران راشي راشي سترګو کې مې اوښکې د هجران راشي راشي اے خدایا په ګلونو مې خزان راشي راشي اے خدایا په ګلونو مې خزان راشي راشي فرمایش دا د قدرمن ورونو هر یو ظاهر شاه مسعود محمد ذوالفقار او ورور کوي بابا